30 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest niedziela, 26 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia egzaminów, mówi minister edukacji. Strażacy gaszą pożar hali przemysłowej w specjalnej strefie ekonomicznej w Starachowicach. Tysiące Polaków wsparło finansowo Biebrzański Park Narodowy. Mimo pandemii koronawirusa władze są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów w szkołach, powiedział w Telewizji Polskiej minister edukacji Dariusz Piątkowski. Egzaminy mają się rozpocząć w czerwcu. Arkusze są gotowe. Spokojnie jesteśmy w stanie rozesłać te arkusze do szkół, tak aby uczniowie mogli sprawdzić się w tych egzaminach. Ja przypomnę, że także oceny ze świadectw w przypadku ósmoklasistów będą brane pod uwagę, a nie tylko i wyłącznie oceny z egzaminu. Ale te oceny z egzaminu rzeczywiście dają jednak pewien obiektywny przegląd tego, co uczniowie potrafią. Matury rozpoczną się 8 czerwca, 16 egzaminy ósmoklasisty, a 22 egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. O gotowości do przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej poinformował wiceprezes Poczty Polskiej. Rzeczniczka spółki powiedziała z kolei, że firma dokłada starań, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, a więc pośrednio także klientom. Justyna Siwek dodaje, że przechodząca przez pocztę korespondencja z punktu widzenia epidemicznego jest bezpieczna. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Główny Inspektorat Sanitarny uważają korespondencję za bezpieczną. W Polsce doręczamy więc korespondencję podobnie jak inne firmy kurierskie i również inni operatorzy pocztowi na świecie i firmy kurierskie cały czas doręczają przesyłki. Specjalne procedury i środki bezpieczeństwa Poczta Polska stosuje od połowy marca. 20 zastępów strażaków gasi pożar hali przemysłowej w specjalnej strefie ekonomicznej w Starachowicach. Ucierpiała jedna osoba. Dymem podtruł się pracownik ochrony. Ogień objął cały budynek. Strażacy informują, że sytuacja jest już opanowana. Pożar wybuchł w hali, w której prowadzono obróbkę drewna. W środku było wiele maszyn i materiałów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Dogaszenie może potrwać kilka godzin. Już 2,5 miliona złotych wpłacili Polacy na konto Biebrzańskiego Parku Narodowego. Park ogłosił zbiórkę na walkę ze skutkami pożaru, mówi dyrektor parku Andrzej Grygoruk. Cała Polska już nam pomaga, dziękuję wszystkim, straży z całej Polski, tu z Pomorza bardzo dużo, z Katowic, z Krakowa, z Poznania, wiele jednostek tutaj jest. My od razu zorganizowaliśmy zbiórkę taką na nasze konto, ale to jest wyłącznie przeznaczenie na ochotnicze straże pożarne, bo one w pierwszym rzędzie tutaj działają. Pieniądze można wpłacać na dwa konta. Jedno dotyczy wspierania ochotniczych straży pożarnych, a drugie konto na ratowanie zwierząt i siedlisk, bo będziemy musieli mieć też pieniądze ewentualnie na rekultywację, na utrzymanie naszego ośrodka rehabilitacji. Strażacy ugasili już pożar, ale nadal monitorują najbardziej zagrożone powrotem ognia tereny. Dziś zdecydują, czy zostanie wycofana część jednostek. Wczoraj wojsko zbudowało na Biebrzy tymczasowy most, by ułatwić służbom ratowniczym przedostanie się na drugą stronę. Samoloty polskich linii lotniczych nie będą regularnie latać do połowy maja. Firma przedłużyła zawieszenie rejsów, które miało się zakończyć wczoraj. Maszyny lotu uczestniczą jedynie w rejsach towarowych w ramach akcji Cargo dla Polski. Z kolei belgijskie linie poinformowały, że 15 maja loty zostaną wznowione. Rzeczniczka Brussels Airlines, cytowana w belgijskich mediach, poinformowała, że na razie linie podtrzymują zamiar wznowienia lotów 15 maja, ale ostateczną decyzję podejmą w najbliższych dniach po dokładnej analizie sytuacji. Ale nawet jeśli belgijski przewoźnik wznowi loty, to i tak na początku w ograniczonym zakresie i nie będzie od razu obsługiwał wszystkich połączeń, tak jak to robił przed pandemią. Belgia 4 maja rozpocznie stopniowe łagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem. Tak zdecydowała wczoraj Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wyznaczyła jednak żadnej daty możliwego otwarcia granic i zgody na wyjazdy zagraniczne. Beata Płomecka, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski zachęca seniorów do podzielenia się wspomnieniami z ważnych wydarzeń XX wieku. Rozpoczął się projekt hashtag Moja Pamiątka. Rzecznik muzeum Marek Stremecki powiedział, że prace trafią na wystawę, która ma być otwarta w przyszłym roku. To są historie dotyczące historii Polski, ale naszych osobistych związanych z tym przeżyć, spotkań jakichś z historią. Dla ludzi starszych, takich koło 80 i po, mogą to być opowieści jeszcze dotyczące II wojny światowej. Historią jest już też PRL. Duża, bardzo wiele, milionowa część społeczeństwa polskiego nie znała PRL-u, nie widziała go i nie żyła w nim. Z tamtego okresu mamy na pewno jakieś pamiątki. Pracę można przesyłać do końca czerwca. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej Muzeum Historii Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotnie padać może na północy kraju, w obszarach podgórskich Małopolski i Podkarpacia deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na południu i wschodzie możliwe przymrozki. W ciągu dnia także sporo chmur, przelotne opady możliwe na północy i wschodzie. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że jesteśmy w komplecie. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Rzecz z radnych wieków. Zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje. Ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. cybernetyki, kryzys ideologii, muzyka dodekafoniczna albo elektronowa. Figlarny, mimo iż czarno-biały, to jednak zawierający wiele przeróżnych odcieni. Do tego skoczny i posiadający całą masę odniesień, historii i pogody ducha, tak bardzo potrzebnej nam właśnie teraz. The Score, czyli słynny już dziś hybrydowy utwór Niewinnych Czarodziejów, oparty na temacie z filmu Andrzeja Wajdy i oczywiście kompozycji Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. W miniony czwartek była kolejna rocznica śmierci kompozytora, a w poniedziałek będziemy obchodzić urodziny mistrza. Krzysztof Komeda Trzciński urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu. Od ponad dekady w trakcie naszych spotkań, czy to kiedyś w tonacji trójki, czy w audycji Anagram Margana, właśnie w kwietniu często towarzyszą nam kompozycje mistrza, a że czas mamy wyjątkowy, to muzyka jazzowa wkrada się również do potrójnego pasma przenoszenia. Kwiecień to w każdym razie czas Komedy, zatem i tej nocy uczcimy jego pamięć. Fantetic. Tym nagraniem, tą kompozycją Krzysztofa Trzcińskiego rozpoczyna się płyta Leszka Możdżera zatytułowana po prostu Komeda. Album opublikowano w roku 2011 w wytwórni Act Music i tuż po jego premierze miałem przyjemność rozmawiać z jego autorem. No to jest, wydaje mi się, pewnego rodzaju powinność każdego muzyka jazzowego, który mieszka w Polsce, żeby w taką płytę nagrać. Kompozycje Komedy to są sztandarowe rzeczy i prędzej czy później wiedziałem, że taką płytę muszę popełnić, no i to się zdarzyło w tym roku. A w 2011 roku, kiedy to Leszek Możdżer zdradzał w naszym trójkowym studiu tajniki tego całego przedsięwzięcia. Jak Państwo wiedzą, od czasu wybuchu epidemii otwieram swoje archiwa i przy pomocy wywiadów z muzykami, kompozytorami i producentami muzycznymi, rozmawiając z dźwiękiem, oprowadzam Państwa po wybranych albumach. Zrobił się z tego taki mały przewodnik po płytach, które opatrzone stosownym komentarzem zaczynają zmieniać smak. Taką przynajmniej mam nadzieję, bo często mówię o płytach doskonale znanych trójkowej publiczności, ale jeśli po latach słuchania opatrzymy je właśnie zapowiedzią samego autora, to te albumy mogą zmienić zabarwienie i, co za tym idzie, sposób, w cudzysłowie, patrzenia na nie. Dziś Komeda Leszka Możdżera, ale to dopiero za jakiś czas, ponieważ do tego momentu sporo muzyki elektronicznej, muzyki polskich niszowych producentów, w tym także opowieść o pierwszej pełnometrażowej płycie Tomasza Twardowskiego. Friend's warning. Do you see the lesson in this? You were headstrong and impulsive. Before a child may enter the circle of adults, he must first learn the virtues of patience and caution. Easier said than done. Każdy szanujący się producent muzyki elektronicznej rozpoczyna swój płytowy pochód epkami, aby po czasie podjąć decyzję o wydaniu pełnometrażowego albumu. Tak było w przypadku Tomka Twardowskiego, który swoją podróż rozpoczął od doskonale przyjętej epki A Soundtrack to Growing Up, czyli muzyki z okresu dojrzewania. I być może Państwo pamiętają, bo ja nieraz poza samą muzyką zachwycałem się także okładką, na której Tomek wystąpił z doklejoną, zrobioną z plastycznej masy brodą. No i wcale nie był to jakiś komputerowy trik, a właśnie rzeczona przeźroczysta masa plastyczna stworzona na potrzeby tego przedsięwzięcia przez Agnieszkę Hodowaną. Z tego maxi singla z przeźroczystą brodą w każdym razie pochodził wybrzmiały utwór, którym znowu zapowiadam to, co dziś wydarzy się w audycji, a będzie to fragment kolejnego wywiadu, tym razem z panem Twardowskim, o jego pełnometrażowym debiucie When We Were Astronauts. Teraz kilka słów od innego, naszego przyjaciela. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Bardzo dziękuję. Nasze spotkanie oczywiście realizuję z domu, szperając w swoich archiwach, w których znalazłem także genialny koncert Brand Brauer Freak Ensemble, zarejestrowany w Wiedniu w 2011 roku. Tym koncertem zakończę nasze dzisiejsze spotkanie tuż przed godziną trzecią. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim, zanim będziemy spacerować po płycie Tomka Twardowskiego, w myśl wspierania w tym trudnym okresie polskich artystów, płyta, która nie przebiła się do szerszego grona odbiorców, nad czym ubolewam, tym bardziej, że ilość przeróżnych stylistycznych smaczków tego wydawnictwa jest wręcz imponująca. Przed nami Printempo i tak też zatytułowana płyta, opublikowana w plikach w 2009 roku i na fizycznym nośniku w 2014. We'll be right back. Unbecoming. Tym utworem rozpoczyna się album polskiego producenta Grzegorza Jurgi, który to właśnie swoim szyldem, pod którym się skrył, czyli Printempo, opublikował płytę na łamach niszowego labelu Estrada Nagrania. Płyta utrzymana w sosie przeróżnych stylistyk oscylujących wokół down tempo zawiera całą masę smaczków, co tym bardziej powoduje, że mimo słabego przebicia na rynku warto po nią sięgnąć od czasu do czasu. Przenosimy się teraz za sprawą sampli do Filharmonii. Interruptions Taking Shape z samplami strojącej się orkiestry symfonicznej na wstępie, co z pewnością wyłapało każde wyrobione ucho. W każdym razie album Printempo składał się w tej pierwotnej wersji opublikowanej w plikach z 11 utworów. I żeby zwrócić Państwa uwagę na tego artystę, czyli na Grzegorza Jurgę i na jego album Printempo, proponuję jeszcze dwie kompozycje tego wydawnictwa. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Hand in the Cloud, część druga, a wcześniej Sono di Monte Carlo. A wszystko z płyty Printempo Grzegorza Jurgi. Can tell things about the way you talk. Can't tell the things about the way you're told. W czasie, kiedy rozpoczynała się epidemia i kiedy prowadziłem jedną z pierwszych tych nietypowych wydań Potrójnego Pasma, planowałem przedstawić Państwu kilka nagrań Das Kompleksa, gentlemana, który zwłaszcza w środowisku osób fascynujących się muzyką disco zdobył duże uznanie. Das Kompleks, czyli Marcin Łukaszewicz, ma na swoim koncie wiele winylowych maxi singli, wiele winylowych epek, bo właśnie z tym nośnikiem można go spokojnie utożsamiać, oraz pełnometrażowy album zatytułowany All for Love. Utwór, który wybrzmiał przed chwilą, pochodzi z epki opublikowanej w wytwórni Step, epki noszącej tytuł Universe. To kompozycja Ride On, która, no myślę, w łagodny i lekki sposób przeniosła nas ze stylistyki printempo właśnie w te bardziej taneczne rewiry, ale na albumie All for Love następuje kontynuacja tego wszystkiego, co stylistycznie właśnie pojawiło się na epce Universe. I teraz, zanim przejdziemy do archiwalnej rozmowy z Tomkiem Twardowskim i do jego debiutanckiego pełnometrażowego albumu, proponuję kilka utworów z płyty All for Love, która nomen omen właśnie na płycie winylowej jest wyceniana dziś na 60 euro. Tak czy owak, kwoty chyba nie są tutaj najistotniejsze, bo najważniejsza jest muzyka, a ta na płycie All for Love smakuje wyjątkowo jakoś znajomo. Być może dlatego, że dźwiękami nawiązuje do stylistyki lat 70. i do tego wszystkiego, co działo się na Zachodzie w studiach producenckich wielu uznanych muzyków. Zresztą proszę samemu posmakować, tym bardziej, że całość otwiera kompozycja zatytułowana Jam, ale są takie smaczki jak na przykład Brukiew, City, Obelisk czy redukcja dysonansu poznawczego. Przed nami zatem trzy obszerne fragmenty tego albumu, które mam nadzieję w sposób delikatny, a zarazem nieco motoryczny wypełnią Państwa dźwiękową przestrzeń. Zostań w domu z Trójką.